Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Хрысціна пабегла, але, на жаль, устрывожаная ўцёкамі, не зважала на гульню святла і ценяў, што стваралі пасярод панадворка асветленыя вокны. Не толькі яе дух, але сама яна, высокая, хударлявая, прыгорбленая страхам, гучна чвякаючы босымі нагамі па гразі, паказвалася ў адной з палос святла. Але яе заўважыла і пазнала кабета, якая стаяла на ганку, і з шырокіх грудзей якой вылятаў гэты покліч. Усёй таўшчэзнай сваёй паставай яна пахілілася наперад, выцягнула шыю. У святле, што падала з найбліжэйшага акна, паказалася яе галава з гладка зачасанымі валасамі, круглым, тлустым, чырвоным тварам і пукатымі блакітнымі вачыма, што набылі цяпер такі выраз, як быццам яна раптоўна заўбачыла вампіра ці Васіліска. «А!» – вырвалася з грудзей гэтай кабеты. І яна знікла з ганка, у сярэдзіне дома таксама знік і Бахрывіч, за двума асветленымі вокнамі закіпела, як у катле. За тымі вокнамі быў досыць вялікі квадратны пакой са звычайнай столлю, з бэлькамі, з простай пафарбаванай чырвонай падлогай, са старасвецкай мэблі, абітай квяцістым паркалем, з мноствам святых абразоў і свецкіх партрэтаў у блішчастых рамках на сценах, абклееных самымі таннымі шпалерамі, з мноствам на камодзе і століках прэтэнцыёзных і надта ж брыдкіх цацак, як да прыкладу, букетаў з нецяных і папяровых кветак, кошачкаў з пацерак, кілішкаў, чарнільніц, скляровага шкла, гіпцавых лялек, сабачак, канёлкаў з цукру і гэтак далей. На вокнах не было ні зялёных раслін, ні кветак. Замест гэтага на сетачных ручнога вырабу фіранках віселі розныя дзіўныя кошачкі, вазонікі, букецікі таксама рознай ручной работы з нітак, пацерак, паперы, паркалю – і гэтак далей. А пасярод стала, накрытага да вячэры, гарэла досыць масіўная лямпа, прыцемненая празрыстай засняй, якую таксама нейкія жаночыя пальчыкі вырабілі з паперы вельмі старанна, па-майстэрску выкалаўшы на ёй шпількай разнастайныя ўзоры. Пакой дапаўняла ў адным з кутоў шырока пасаджаная печ з зялёнай цыглы, а ў другім куце – стаяла вельмі старэнькая занядбаная фартэпіяна з аблезлай палітурай і пажоўклымі ад старасці клавішамі. У гэтым вось пакоі, у яркім, хоць і прыцемненым святле лямпы, крычучы і жэстыкулюючы, бегалі адна за адной чатыры асобы з нейкай дзіўнай вартай жалю барацьбе. Мужчына там быў адзін, Стафан Бахрэвіч, Жанчын жа было трое. Самая старэйшая, тоўстая, з вялікімі грудзьмі, у ваўнянай сукенцы, у прасторнай коўце, трымала ў тлустай чырвонай руцэ элегантны з пазалочанай булдавешкай кіёчак і круціла ім высока над сваёй галавой над галовамі дзвюх маладых прыгожа прыбраных дзяўчат, што, падымаючыся на дыбачкі і цягнучы рукі ўверх, рабілі роспачныя спробы ухапіць, адабраць золатагаловы кіёчак. Такія ж і з той самай мэтай намаганні спрабаваў чыніць і Бахрэвіч, але не мог, бо жонка ягоная мадзя з дому Капроўскіх адной рукой баронічы прыладу сваёй помсты, другой трымала каўнер ягонага сурдута так моцна, што ён нізка згінаў свае шырокія плечы і шырока вылупліваў на паўпрытомныя блакітныя вочы. Кабета круцілася, сапла, размахвала кіёчкам, дзяўчаты цягнуліся за ім, падскоквалі, пішчалі, мужчына вырываўся, падымаў рукі, каб вызваліць каўнер свайго сурдута, і соп усё гучней. Пры гэтым яны, падобна таму, як рухаюцца ў космасе сістэмы планет, бегалі падчас свайго зацятага змагання вакол накрытага да вячэры стала. Ніхто з іх не маўчаў, усе гаварылі адначасова, і гаворка гэтая была задыханая, перарывістая, і ўсё ж можна было пачуць асобныя сказы і словы, як, напрыклад, гэтыя. «З кім бацечка размаўляе ля клумбы? Езус Христас! З хрысюняй сваёй! Вечарочкам! Мілы бацечка! Воўк да лесу цягне, лапцюжны шляхціць да хамкі! Мадзя, сэрца маё, дзеці глядзяць!» Адказаў мужчынскі голас. «Мама, прошу аддаць кіёчак, гэта Людвіка ў кіёчак. Мама паломіць кузына ў кіёчак». «Мятлу! Езус Христус, прынясіце мне мятлу, то аддам кіёчак. Вечарком, па клумбах, з крысюней», казала мадзя Капроўская. «Мадзя, сэрца маё, ты ж ведаеш, што гэта ўсё даўно прайшло», адказваў Бахрэвіч. «Пакажу я табе прайшло, аж табе зоркі ў вачах засвецяць», адказвала мадзя Капроўская. «Мама, не выпадае так з бацькам біцца», казалі дзяўчаты. «Мама нас кампрамітуе, мы праз гэтага ніколі замуж не выйдзем». «Мятлу нясіце, Езус Христус, прэч блазнота не перашкаджайце мне». «Мама, прошу аддаць кіёчак, мы не дазволім». «Не перашкаджайце, бо як дам». І гэтая абяцанка не была дарэмнай. Кіёчак упаў на зямлю, Бахрэвічаў каўнер здабыў свабоду, затое два кулакі ўпалі на плечы дзяўчат, і яны, выбухнуўшы плачам, пакінулі поле змагання з насоўкамі каля воч, адвярнуліся да зялёнай печы. Бахрэвіч адным скачком апынуўся каля дзвярэй, і ў той жа час за вокнамі пачуўся ляск ад брычкі. «Людвік прыехаў!» – крыкнуў Бахрэвіч, і на твары яго адбілася немывоўная радасць. Як заяц цераз мяжу, ён пераскочыў цераз парог і знік у сенцах. Бахрэвічага гучна адсаплася, паправіла на галаве каптуры, абцягнула сукенку і паставіла ў кут кіёчак з пазалочанай булдавешкай. Паненкі дзьмухалі ў насокі, выціралі свае вочы ад слёз, вусны іх толькі што скрыўлены, расцягнуліся ад задавальнення. Яны прыгладзілі далонямі валасы, даткнуліся бантаў, што аздаблялі станікі, і насоўкамі, як веерамі, ахалоджваючы твары, пачалі хадзіць наўкруг стала адна за другой з дыстанцыі. Гэта значыць павольна і паважна, з горда ўзнятай галавой і нядбайным пакалыхваннем рук туды і назад. Калі казаць увогуле, то яны рабілі прыемнае ўражанне. Зграбныя постаці, круглыя шыракаскулыя тварыкі, як у бацькі і маці, але белыя, свежыя, кірпатыя носікі, малыя вочкі, ружовыя шчочкі і густыя валасы. Апрануты яны былі вельмі модна, і мода якраз у гэтым годзе змушала жаночыя строі як мага больш падкрэсліваць пышнасць грудзей і клубоў. Таму іхні сукенкі, самы танныя тканіны былі надзьмутыя, выпуклыя, ажно залішне. Брунетка Рузі ўпрыгожыла свае валасы пунсовай стужкай, а бландзінка Карольця – блакітнай. І ўсё было ў іх старанна дапасаваным, вытанчаным ад свежых тварыкаў, якія, відаць, ніколі не апальвала спёка і не марозіў вецер, да чаравічкаў, што зграбна абціскалі моцныя плоскія ступні. Рукі, што так грацыёзна памахвалі насоўкамі, таксама былі шырокія, грубыя, здаваліся на першы погляд неабыякой сілы, але затое былі яны пакрытыя белай скурай, гладкай, як атлас. Вось так апранутыя і вось такім выглядам, з высока ўзнятымі галоўкамі хадзілі яны адна за другой наўкруг стала. Нельга сказаць, што іхнія крокі нагадвалі шум прылятаючага зефіру, але гэты тупат заглушаўся звонам, а хутчэй ляскатам талерак, якія расстаўляла на стале яшчэ разгарачаная, задыханая, але ўжо трошкі супакоеная Мадзя. Дзяўчаты два разы абышлі наўкруг стала, пакуль стрэска не адчынілася дзверь сеняў, і ў пакой не ўвайшоў Людвік Капроўскі. За ім, як цень, абвялы нясмелы ўсунуўся і, паглядам ацэньваючы сітуацыю, затрымаўся ля сцяны гаспадар дому. Калі б у гасцёў Небахрывічаў было цёмна, то постаць госця Людвіка Капроўскага асвятліла б яе. Гэта быў чалавек не такі ўжо і маладзенькі, бо меў на выгляд пад 30 гадоў, але надзвычай элегантны, смелы, можна сказаць, вытанчаны, хударлявы, невысокі, з ног да галавы акрыты тонкім і добра скройным сукном. І блішчаў ён шырокай, цвёрдай, беласнежнай манішкай кашулі, залатым ланцужком ад гадзінніка, залатой аправы блакітных шкельцаў, умешчаных не на зусім ужо каб і грэцкім носе, рудымі бакенбардамі, што аздаблялі бледны адутлаваты твар з нізкім паморшчаным лбом, з вачыма, што кідалі з-за шкельцаў акуляраў, вострыя і праніклівыя позіркі. «Вітаем! Вітаем пана адваката Дабрадзея!» Выпрастаўшыся і прыцягнуўшы тлустую чырвоную руку, надзвычай прыязна усміхаючыся, загаварыла Мадзя Бахрэвіч. Паненкі зашчабяталі. «Добры вечар, кузэн! А дзе гэта кузэн так доўга сядзеў? А я ўжо думала, што кузэн так закахаўся ў кагосьці, што і пра нас забыўся!» Ходзячы каля стала, дзяўчаты кідалі гэтыя словы госцю цераз плячо, потым захіхікалі і на знак паразумення штурхнулі адна другую локцем. Людвік Капроўскі з размашыстай шумнай элегантнасцю падступіўся на пачатку да гаспадыні дому і, злёгку пацалаваўшы ёй ручку, падбег да паненак. Яны ўсё яшчэ хадзілі вакол стала, узяўшыся пад рукі. Ён пачаў хадзіць перад імі з рухамі і усмешкаю бывалага сердцаеда. Ушчаўся зноў вялікі шум, але на гэты раз вясёлы. Паненкі дапытваліся ў кузэна, ці кахае ён таго, каго ў ангродзе, ці тут, у іхняй парафіі. На што ён, не даючы выразнага адказу, даваў зразумець, аднак, што кагосьці вельмі кахае, і панну Розалію падсвельваў нейкім панам каролем суседам. «Хай яго ліха возьме!» – буркнула корольця. «Быў бы з кім галаву сабе забіваць!» «Ну, чаму ж не? Прыстойны кавалер!» – адказваў Людвік. «Ой, кавалер, каршун нейкі!» – адказвалі абедзве ў адзін голас. «Як? Як паненкі яго называюць?» – з вясёлымі іскрынкамі прытоенага смеху ў вачах пытаўся Капроўскі. «О, шляхцюра! Недалэнга і ўсё!» Ні за што на свеце не выйшла б за такога. А я таксама. Нам абедзвюм тутэйшыя кавалеры не да густу. Нам падабаецца толькі гарадская моладзь. Што за параўнанне? Капроўскі паклонам і ўдзячнай усмешкай падзякаваў за гарадскую моладзь, да якой і сам належаў. У гэты час Бахрэвічыха, якая перад гэтым знікла была ў гасцёўні, унесла і паставіла на стале дзве талеркі, дзе на адной яшчэ скверчэлі падсмажаныя каўбасы, а на другой дымілася баранова пячонка. Бахрэвіч запрашаў госця на гарэлачку. Бахрэвічыха, рэжучы пячонку, штурхнула старэйшую дачку корольцю локцем. «Скокні на кухню, прынясі смажаную бульбу», – хутка сказала яна. Панінка нічога не адказала, але, зрабіўшы сур'ёзны выгляд, адвярнулася і, скубучы бант ля станіка, павольна адышла да печы. Тут ужо, выпіўшы гарэлачкі, падышлі да стала абодва мужчыны, і на пытанні, што пан будзе есці, пан адвакат паведаміў, што каўбас не есць, але ад пячункі не адмовіцца. Бахрэвічыха злёгку ударыла ў плечы малодшую дачку, Рузю, бульбу смажаную да пячонкі, хутчэй скокне ў кухню. Але паненка не адказала, стала сур'ёзна, адвярнулася і павольна адышла да акна. Бахрэвічыха счырванела, сыкнула, але стрымалася. Не просячы больш нічыёй дапамогі, скокнула сама. Ад таго скоку затросся стол, зазвінелі талеркі, уздрыхнуў Бахрэвіч, аднак не прайшло 2 хвілін, як поўная смажаная бульба-салатніца стаяла на стале, і ўся кампанія, не выключаючы гаспадыні, села за вячэру. Падчас вячэры ішлі ажыўленыя разнастайныя размовы. Перш за ўсё Мадзя загаварыла пра пантак, перапрашала госця, што няма віна, і расказала, як Стафан забыўся правесці з рудні пантаку, хоць яму пра гэта настойліва гаварыла. Здагадлівы чалавек па бляску вачэй госці і дрыжанні мускулаў пад рудымі бакенбардамі мог бы без цяжкасці прачытаць: «Гэтая баба ўяўляе сабе, што я піў бы такое паскудства, як пантак. Ці яна пра што іншае віно ніколі не чула?» У голас, аднак, Людвік Капроўскі адказаў: «Але хай жа, дарагая цёця, не робіць са мной ніякіх цырымоній, ці я ж чужы чалавек?» «Гэта праўда, Людвісю, гэта праўда. Твой бацька быў маім стрыечным братам, але зараз ты ўжо пан адвакат. Якая ж вялікая фігура!» Кажучы гэта, Мадзя Капроўская усміхалася з неапісанай ветлівасцю і прыемнасцю, а калі з твару сваяка пераносіла пагляд на твар карольцы, здавалася, што промнямі сваіх вачэй прагне злучыць і звязаць гэтую пару. У гэты момант яна выглядала лагоднай, нават добрай. Узрадаваны гэтымі яе паводзінамі, пасмялелы Бахрэвіч напачатку паціха, а потым усё жывей і жывей пачаў размаўляць з госцем. І вось гэтай размовы выявілася, што пан адвакат з Ангрода гасцяваў у сваякоў ўжо некалькі дзён, штодзень выязджаючы ваколіцы дзеля ўпарадкавання інтарэсаў. Інтарэсам, які парадкаваўся сёння, была размова з сялянамі адной з суседніх вёсак на тэму працэса, які гэтыя сяляне вялі з адным з найбагацейшых землеўладальнікаў за 3 валокі лугу і 2 валокі ворнай зямлі, што межавалі з іхнімі надзелами. Капроўскі вёў гэты працэс. І галоўную мэтай ягонага прыезду сюды было здабыць ад сялянаў на кошт інтарэсу пэўную грашовую суму. Бахрэвіч на ўсе вочы ўглядаўся ў яго, слухаючы гэтае прызнанне. «Пабойся, пане Бога!» – усклікнуў ён. «Пабойся, пане Бога! Гэта ж дзікія прэтэнзіі! Той луг, тая зямля спрадвеку належалі Дзельскаму! Я ж тут нарадзіўся, пане, я ж ведаю!» Людвіг Капроўскі пасур'ёзніў і, паклаўшы на талерку відэліцы нож, засунуў рукі ў кішэню. Сказаў ён: «Калі не выграюць, дык прайграюць». Засмяяўся і, нахіліўшыся да Бахрэвіча, утаропіўшы ў яго на твар свае праніклівыя вочы, прамовіў роўнадушна: «Калі б ты, дарагі пане, мы вялі толькі тыя працэсы, што можам выйграць, мы б з голаду паўміралі». Нейкая своеасаблівая крывая усмешка, што прыадкрыла счарнелыя зубы, надала твару Капроўскага цынічны выгляд спрытнюгі. У сямейным гурце пад уплывам сытнай вячэры, а таксама можа і свежага твару Карольці, што сядзела насупраць, адчуў ён патрэбу выгаварыцца і адначасова трошкі пахваліцца сваімі ўмельствамі і сваімі ведамі. Праз некаторы час, не губляючы сур'ёзнасці, што сышла на яго разам з першай згадкай пра інтарэсы, Капровскі ажывіўся і пачаў апавядаць не пра сябе, праўда, але пра некаторых сваіх калегаў, што на гэтым шляху мелі надзвычай удалыя вынікі. Былі гэта справы розныя, дзіўныя. Адзін уцягнуў за сцянковага шляхціча ў працэс з суседам за кавалак зямлі, што меў вартасць 100 рублёў, і выцягнуўшы з яго на працягу некалькіх гадоў у 10 разоў большую суму, прайграў працэс. І яшчэ спаганяючы свой ганарар, выставіў на публічны продаж карову і каня кліента. Другі ж знайшоў удаву небагатага землеўладальніка і праз колькі гадоў рэгулявання розных яе спраў выставіў на продаж за бясцэнак яе невялічкі, але сімпатычны фальварак і сам патаемна яго набыў. Так што баба, не паспеўшы нават агледзіцца, вылецела з 4 дзяцьмі на гарадскі брук. Бахрывіч ляпнуў сябе па калені і гучна засмяяўшыся ўсклікнуў: «Але ж, бестыя, ён жа спрытны!» І зараз уласны фальварак мае. Хо-хо, чаму ж гэты чалавек не нарадзіўся з такім спрытам? Капроўскі расказваў далей. З-за адсутнасці таго няшчаснага пантаку Бахрэвіч усё наліваў яму ў кілішак дасканалую вішнёўку хатняга вырабу. Павінна была быць яна добрай, бо гость з выглядам знаўцы аматара цмокаў языком і выпіваў кілішак за кілішкам і апавяданне сваё перапыняючы пахваламі: «Добрая, сапраўды добрая, дасканалая». Праз некаторы час Капроўскі добра разагрэўся, ужо размахваў рукамі, альбо сунуўшы іх у кішэні, калыхаўся разам з крэслам, на якім сядзеў узад і ўперад. Блакітныя шкельцы ў золатой аправе зваліліся з яго носа і, гайдаючыся на шнурку, пазвоньвалі аб ланцуг гадзінніка. Вочы яго без шкельцаў аказаліся быстрымі, шэрымі, нібы ўвесь час чымсьці занепакоенымі. Цяпер блішчалі яны з-за прадмета гаворкі. Шчыра кажучы, быў гэта доўгі маналог, у якім штохвілінна мільгалі большыя і меншыя лічбы ад розных выйграных і прыйграных працэсаў. Штохвіліны паўтараліся ў ім і такія словы, як палата, міравыя суды, справы, артыкулы закону, указу сенаты і гэтак далей. Нехта з калегаў купіў ужо сабе ў ангрудзе сімпатычную камянічку. Нехта нядаўна жаніўся, абставіў сваю кватэру як князь, а хтосьці ўжо мае, напэўна, зараз 30 тысяч рублёў чыстымі, як бобу. Апошні выставляў на аукцыён маёнткі і браў значныя сумы за адмову ад гандлявання. Ён валодаў майстэрствам знаходзіцца, калі трэба, усялякіх фальшывых сведкаў, і ўрэшце ад сяляна ў нейкай багатай вёскі атрымаў такія паўнамоцтвы, што з да гэтага часу ўсё яшчэ тую малочную карову доіць і доіць. «Вось спрытная шэльма!» – зноў усклікнуў стары Бахрывіч. «Чаго гэта чалавек з такім спрытам не нарадзіўся?» «Не для пса каўбаса!» – спагарта зірнуўшы на мужа, буркнула Бахрэвічыха. Яны слухалі далей. Ад спосабу здабывання грошай прамоўца перайшоў да спосабу іх ужывання. Ён некалькі разоў наведаў вялікія гарады, быў і ў Варшаве, і ў Пецярбургу, расказваў дзівосы аб тым, як жывуць людзі на свеце, ядуць, п'юць, забаўляюцца, цэлымі начамі гуляюць у карты, шампанскае ліецца ракою, якія жанчыны. Ці бачыў Капроўскі ў вялікіх гарадах нешта большае, чым карты, шампанскае, жанчыны, гэта невядома. Але з выразу пажадлівасці і суму, што адбіўся на ягоным твары, можна было здагадацца, што і гэтыя тры складнікі раскошнага і раскошнага жыцця ён бачыў толькі здалёк, не могучы і не толькі спажыць, але нават даткнуцца да іх. Праз некаторы час Капроўскі ўздыхнуў, даль Бог сказаў: «Жыццё без грошай – такое глупства, што…» І ён махнуў рукой. Не хапіла яму слоў на заканчэнне меланхалічнай тырады. Бахрэвіч уздыхнуў разам з госцем таксама. «Ат!» – сказаў. «Некаторым людзям пан Бог дае такі спрыт, што нічога багацеямі робіцца з нічога». «Спрыт спрытам», – абазваўся Капроўскі. «Але і выпадак не апошняя справа. Адным грошы самі ідуць у рукі, а іншыя ж і шукаючы не знаходзяць. На ўсё трэба шчасця». І ён уздыхнуў зноў. І пры тым скончыў страшная канкурэнцыя. Барацьба за існаванне, як кажа Дарвін. «А хто гэта ён такі?» – выцягваючы шыю, наставляючы вуха, спытаў Бахрэвіч. «Дарвін?» Гледзячы ў столі разам са сваім крэслам, адхінаючыся назад, перапытаў госць. «Ага!» – з ротам поўны смажанай бульбы азвалася Рузя. «А, памятаю! Панна наша Шуркоўская, гувернантка наша, чытала нам аповесці Дарвіна». «Аповесці ён не пісаў, гэта быў вучоны», – растлумачыў Капроўскі. «Дак ты, Людвісю, вучоныя кніжкі чытаў», – здзівілася Бахрэвічыха. Госць пагардліва усміхнуўся. «Ну чаму ж не, цёця? Я ўсё чытаў». «Бачыш? Бачыш, мадзюня!» – надзвычай салодкім голасам прамовіў стары Бахрэвіч. «Які з кузэна вучоны адвакат! Усе законы, пане дабрадзею, як рэпу грызе!» Мадзюня устала, абышоўшы стол, узяла ў абедзве рукі галаву стрыечнага племянніка і пакінула на яго ілбе пацалунак гучны, як стрэл з пісталету. «Езус Хрыстус!» – пачала Мадзюня. «Як бы твой бацька, мой стрыечны брат, вечны адпачынак, дай яму, пане, пацешыўся б, каб зараз мог убачыць свайго сыночка. Бядак марыў аб тым, каб свайго Людвіга ва ўніверсітэт паслаць, на доктара вучыць, а тут і школы нават не было за што скончыць. Вось, з чацвёртага класа выйшаў, а не горшы за іншых». Яна ўзняла галаву, і вочы мадзі Капроўскай былі поўнымі слёз. Заплаканымі вачыма яна зірнула на Карольцю, якая таксама кінула на маці вільготны, летуценны пагляд. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.